महाभारत विराट पर्व एक चत्वारिंशोध्याय। उत्तर का अर्जुन के आदेश के अनुसार समी वृक्ष से पांडवों के दिव्य धनुष आदि उतारना। उत्तर उवाच अस्मिन् वृक्षे क्रोधबद्धं शरीरं वितीर्णं श्रुतं तदहं राजपुत्र संशयं पाणिना कथम। उत्तर बोला मैंने तो सुन रखा था कि इस वृक्ष में कोई लाश बंधी है, ऐसी दशा में मैं राजकुमार होकर अपने हाथ से उसको स्पर्श कैसे कर सकता हूँ। नैवं विधं मया युक्तं मालब्धं क्षत्रियोनिनां महता राजपुत्रेण मंत्रयज्ञ विदासताम्। एक तो मैं क्षत्रिय, दूसरे महान राजकुमार तथा तीसरे मंत्र और यज्ञों का ज्ञाता एवं सत्पुरुष हूँ। अतः मुझे ऐसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श करना उचित नहीं है। स्पृष्टवंतम शरीरम माम सववाहम इवा शुचिम कथम वा व्यवहार्यम वही कुर्वे था स्वम बृहन्नले। बृहन्नले, यदि मैं शव का स्पर्श कर लूँ तो मुर्दा ढोने वालों की भांति अपवित्र हो जाऊँगा, फिर तुम मुझे व्यवहार में लाने योग्य युद्ध कैसे कर सकोगी। बृहन्नल उवाच व्यवहार्यस्य राजेन्द्र शुचिश्चैव भविष्यति धनुश्चेतानि मां भयस्त्वं शरीरं नात्र भेद्यते। बृहन्नल ने कहा राजेंद्र तुम इन धनुषों को छूकर भी व्यवहार में लाने योग्य और पवित्र हो रहोगे, डरो मत, ये केवल धनुष हैं, इनमें कोई शव नहीं है। दायादम्मस्य राजस्य कुले जातं मनस्विनां त्वां कथं निन्दितं कर्म कार्येयं नृपात्मज। राजकुमार तुम मनस्वी पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न और मत्स्य नरेश के पुत्र हो, भला मैं तुमसे कोई निंदित कर्म कैसे करवा सकता हूँ। वै सम्पायनुवाच एवमुक्त सपार्थेन रथात् प्रस्कन्ध्य कुण्डले आरुरोह समी वृक्षं वैराटीरवसस्तदाम् तमन्वशासच्छत्रुघ्नो रथे तिष्ठन् धनञ्जयः अवरोपय वृक्षाग्रां धनुष्येतानि माचिरम् परिवेष्टनमेतेषां क्षिप्रं चैव व्यपानुत। वे सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय अर्जुन के ऐसा कहने पर कुंडलधारी विराट पुत्र उत्तर विवश हो रथ से कूद कर समी वृक्ष पर चढ़ गया। तब रथ पर बैठे हुए शत्रुनाशक पृथा पुत्र संजय ने शासन के स्वर में कहा इन धनुषों को जल्दी वृक्ष से नीचे उतारो और इन सबका पत्र में वेष्टन भी शीघ्र हटा दो। सोपहृत्य महारहाणे धनुषे पृथुवक्षसाम परिवेष्टन पत्राणि विमुंच समुपालयत तथा सन्नहनान्येषां परिमुच्य समन्तत अपश्यत् गांडीवं तत्र चतुर्भिः परैसः। तब उत्तर ने विशाल वक्षस्थल वाले पांडवों के बहुमूल्य धनुषों को वृक्षों के नीचे ले आकर उन पर जो पत्तों के वेष्टन लगे थे उन्हें खोलकर हटाया। फिर उन धनुषों तथा उनकी डोरियों को सब ओर से खोलकर अर्जुन के पास ले आया। उसमें अन्य चार धनुषों के साथ रखे हुए गांडीव धनुष को उत्तर ने देखा। तेषां विमुच्यमानानां धनुषा मर्कवर्चसां विनिश्चयरुप्रभा दिव्या ग्रहाणाम उदय शिव। वेष्टन खोलने पर उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों की प्रभा चारों ओर फैल गई, जैसे उदय होने पर ग्रहों का दिव्य प्रकाश सब ओर छा जाता है। स तेषां रूपमालोक्य भोगिनामिव जिम्रताम हृष्टरोमा भयोद्विग्न चढ़े न समपद्यत संस्पृश्यतानि चापानि भानुमन्ते बृहन्ति च वैराटिरर्जुनं राजन्मिदं वचनम् अब्रवीत। जम्हाई लेने के लिए मुँह खोले हुए विशाल सर्पों की भांति उन धनुषों का रूप देखकर उत्तर के शरीर में रोमांच हो आया और वह क्षण भर में भय से उद्विग्न हो गया। राजन तदनंतर उन प्रभावपूर्ण विशाल धनुषों का स्पर्श करके विराट पुत्र उत्तर ने अर्जुन से इस प्रकार कहा। इति श्री महाभारते विराट परमढ़ि गोहरण परमढ़ि उत्तर गो ग्रहे अस्त्रापेषणे एकचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोहरण के अवसर पर वृक्ष से अस्त्रों को उतारने से संबंध रखने वाला 41वां अध्याय पूरा हुआ।